Sahaṃ pati katan jani an ti walang ayajata santi tasanta นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ธัมโมหะเวรคติ ธัมมจารินณวโรโอกาสนี้อาตมภาพจะได้อาราธนาพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ในธรรมทั้งหลาย ได้สดับรับฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของอาตมาที่ได้มาพบกับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านที่ได้มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมมาร่วมกันประชุมธรรมที่วัดสะโบด อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้โดยท่านพระครูนิทัศน์ชนะสารโกวิทย์อาจารย์ย่นจำชื่อไม่ค่อยแม่นชื่อราชทินนามญาติโยมไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งธรรมดาธรรมดา ที่ได้มาช้า ก็เนื่องจากเดินทางไปทำอย่างนี้แหละที่จังหวัดศรีสะเกษก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เดินทางมาทั้งคืนจริงๆก็ไม่ทั้งคืนหรอกตีหนึ่งขึ้นรถไฟมาสว่างที่โคราชต่อรถโคราชมาลงสมอทอดต่อสมอทอดก็มาลงตรงนี้ท่าตะโก มันลงก็ผิดวัดสะโบดด้วยไปลงที่วัดดอนขารถมันจอดก่อนแต่ก็มีบุญพระท่านขับรถมาเลยได้ขึ้นมาพอมาเห็นญาติโยมแล้วก็ชื่นใจดีใจนะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีโอกาสพอดีหลวงพ่อสุนทรท่านเปิดโอกาสให้ในการที่จะได้มาพูดมาคุย กับญาติโยมสาธุชนในค่ำคืนวันนี้วันนี้จะพูดเรื่องดีเพราะว่ามาในรถเนี่ยมีคนถามมาท่านอยู่พิษณุโลกเนี่ยท่านทราบไหมว่าเขาวัดไหนที่เขามีเครื่องรางของขลังของดีที่เขาเขียนว่าดีเนี่ย มีโยมถามตมาก็บอกว่าเอ๊ะไม่ทราบแต่เห็นเขาขายในตลาดเนี่ยเขาเขียนว่าดี เขาก็ซื้อขายกันอย่างนั้นแสดงว่าโยมสนใจในเรื่องของความดีเรื่องของดีเนี่ยที่เรามาเนี่ยก็อยากดีอยากได้ดีแต่ไม่ทำดีนั้นมีมาก ดีแต่อยากหากไม่ทำน่าขำโหนอยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยต้องทำอย่าไปขออย่าไปรอดีดีที่จะพูดในวันนี้ก็เรียกว่าดีแปดดีโยมจำไว้ดีแปดดี ถ้าเรามีดีแปดดีนี้เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะเรามีดีถึงแปดดีไปพูดดีแปดดีเนี่ยแหละเมื่อเดือนมกราคนก็เลยได้ดีกันเยอะเขาไปตีเป็นหวยเลยถูกหวยเยอะเพราะไปพูดเรื่องแปดดีนี่เองแปดดีประการที่หนึ่งโยมมีความรู้ดีแน่จำไว้หนึ่งมีความรู้ดีสองมีความคิดดีสามมีการพูดดี 4. มีการทำงานดี 5. มีการเลี้ยงชีวิตที่ดี 6. มีการทำความเพียรดี 7. มีสติดีและ 8. มีสมาธิดีนี่เขาเรียกว่า8ดีดีประการที่หนึ่งที่ว่ามีความรู้ดีความรู้เนี่ยสำคัญนะโยมสำคัญมากหากผู้ใดมีความรู้ดีผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่ดีกินดีและก็มีความสุขความรู้บางความรู้เนี่ยไม่ดีพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นดิรัจฉานวิชาวิชาแปลว่าความรู้แต่ความรู้บางอย่างเป็นดิรัจฉานวิชาคือรู้ไปในทางที่จะให้เกิดการงมงายเนี่ยเช่นรู้เรียนรู้เรื่องเสน่ห์เรื่องทำให้คนอื่นได้รับความวิบัติรู้เรื่องเลขหวยจะออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าดิรัจฉานวิชาเป็นความรู้ไม่ดีแต่ความรู้ที่ดีที่จะให้เกิดประโยชน์นั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความรู้ความเห็นอันชอบเนี่ยเนี่ยรู้ความรู้ดีที่จะเกิดมีขึ้นได้เนี่ยท่านบอกว่าเกิดมีขึ้นได้สามทางด้วยกันนะประการที่หนึ่งนะรู้จากการฟังเรียกสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังการฟังในสำคัญถ้าฟังดีก็จะได้ความรู้ได้ความเข้าใจสิ่งใดที่ยังไม่เคยฟังก็จะได้ฟังสิ่งนั้นสิ่งใดเคยฟังแล้วแต่ยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่เข้าใจชัดก็จะแจ่มแจ้งและเข้าใจชัดยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้เนี่ยบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและจิตของผู้ฟังเนี่ยจะเกิดความผ่องใสจิตผ่องใสเนี่ยเป็นจิตที่มีความสำคัญผ่องใสเนี่ยจะทำให้จิตใจสบายนี่อานิสงส์ของการฟังก็ต้องฟังด้วยดีพระพุทธเจ้าตรัสสุตสูสังระปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญารู้จักฟังถี่ถ้วนไม่ด่วนหนีฟังด้วยดีเหตุผลค้นให้ทั่วก็ย่อมได้ปัญญาเข้าหาตัวเคยเขลามัวก็ต้องหายสลายไปเนี่ยฟังด้วยดีในครั้งพุทธกาลนะโยม มีผู้ฟังที่มาฟังเทศพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันพระอานนท์ก็ฟังอยู่เห็นบริษัทที่ฟังธรรมก็เห็นอยู่ก็เกิดความสงสัยเลยเพราะว่าผู้ฟังนี่ไม่เหมือนกันผู้ฟังกลุ่มที่หนึ่งฟังก็ขีดดินเล่นขีดดินเอามือขีดดินเล่นอย่างเงี้ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งฟังแล้วก็เขย่าต้นไม้เล่นไม่ได้ฟังในศาลาแบบนี้แต่ฟังตามฝ่ายเขย่าต้นไม้เล่นพวกหนึ่งก็ฟังแล้วก็เงยดูท้องฟ้าพวกหนึ่งฟังด้วยอาการสงบพระอานนท์สงสัยจึงถามพระพุทธเจ้าและอีนี้พวกหนึ่งฟังหลับนั่งหลับฟังหลับนั่งหลับพระพุทธเลยถามพระพุทธเจ้าเลยว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วเอาดินเอามือขีดดินเล่นเนี่ยเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่เป็นนิสัยที่ติดมาจากชาติก่อนเพราะชาติก่อนเนี่ยพวกนี้กลุ่มนี้เขาเกิดเป็นไส้เดือนนิสัยเก่ามันติดมาก็ฟังธรรมแล้วก็ขีดดินเล่นเนี่ยผู้ที่ฟังธรรมแล้วหลับนะฟังธรรมแล้วหลับชาติก่อนได้เกิดเป็นงูมันเป็นงูงูเนี่ยมันชอบอยู่ในรูมันหลับแต่พุทธิ์นั้นก็นิสัยมันติดมาส่วนผู้ที่ฟังธรรมแล้วเขย่าต้นไม้เล่นชาติก่อนเคยเป็นลิงลิงเขย่าต้นไม้เล่นอย่างนั้นนะพอนิสัยมันติดมาผู้ที่ฟังธรรมแล้วเงยหน้าเงยขึ้นดูท้องฟ้าเนี่ยก็บอกว่าชาติก่อนเคยเป็นหมอดูขอไผ่ที่ถูกหมอดูแถวนี้เคยเป็นหมอดูก็เลยดูดวงดาวนะดูดวงดาวในท้องฟ้าเพราะนิสัยติดมาจากชาติก่อนส่วนที่ฟังด้วยอาการสงบนั้นเขาบอกว่าเป็นพราหมณ์เคยสวดมนต์เป็นประจำพอฟังธรรมแล้วก็เรียงตามกระแสธรรมไปเรื่อยๆแล้วคนที่ฟังด้วยอาการสงบนี่ได้บรรลุธรรมนอกนั้นไม่ได้บรรลุเนี่ยก็บอกว่ามันติดมาจากชาติก่อนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะโยมพระพุทธเจ้าตรัสฟังด้วยดีนี่เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ในขั้นต้นปัญญานะขั้นที่สองต่อมาก็คือจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดจากการพินิจจากการพิจารณาฟังแล้วเอาไปคิดเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้ดีก่อนแล้วมันจะเกิดปัญญาคือพิจารณาเหตุผลซะก่อนไม่ด่วนเชื่อพระพุทธเจ้าใช้คำว่านิสัมมะครนังเสยโยใคร่ครวญก่อนแล้วจึงเชื่อใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าเนี่ยจะให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นส่วนปัญญาประการที่สามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาได้แก่การเจริญสมถะและวิปัสสนาดังที่ท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัตินี่แหละจะให้เกิดปัญญารู้สภาพความจริงของสังขารว่ามันเป็นอย่างไรวันนั้นไปนั่งใต้ต้นมะม่วงก็เลยไปคิดคำกลอนต้นมะม่วงไว้บอกว่าร่มเอ๋ยร่มมะม่วงเรารักห่วงเจ้าจริงยิ่งนักหนายามแดดเปรี้ยงเที่ยงบ่ายเราได้มานั่งหลับตาปลงจิตอนิจจังตั้งสติตริตรองมองสังขารเห็นเป็นมารหมดสุขเป็นทุกขังล้วนแต่สิ่งอนัตตาว่าไม่ฟัง ความสัจจังปรากฏทั้งหมดเอ่ยเอาต้นมะม่วงมาคิดอย่างนั้นแล้วก็คิดต่อไปอย่างว่ามะเอ๋ยมะม่วงมดก็หวงเห็นเจ้าเฝ้ารักษาทั้งกลิ่นรสไม่ได้ลิ้มชิมโอชาเวทนาเจ้ามดอดของดีมดตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรมะม่วงมดแดงเยอะมดมันหวงมะม่วงแต่มดไม่ได้กินมะม่วงไม่ได้รับรสของมะม่วงเลยแต่มันหวงไว้นะไม่รู้ว่ารสมันเป็นอย่างไรก็คงจะเปรียบเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นมดอยู่กับมะม่วงคืออยู่กับธรรมะแต่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนเราอยู่ในต้นมะม่วงธรรมดานี่เองคืออย่าได้อยู่ในศาสนาเองแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมะนะเข้าถึงธรรมะแม้จะขั้นสมถะหรือยิ่งขึ้นไปกว่านั้นถึงขั้นวิปัสสนาได้ปัจจุบันรูปปัจจุบันนามเห็นปัจจุบันรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะได้รู้รสของพระธรรมว่ามันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสพระสังฆมรโสชินาติรสของพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงนั่นต้องถึงนั้นจึงจะได้รับรสถ้าไม่อย่างนั้นเหมือนกับเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็ไปพิจารณาอย่างนี้เจริญภาวนาเจริญกรรมฐานบ่อยๆแล้วจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในสภาวธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ในสภาพธรรมะของที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยจิตใจเป็นอย่างไรเรารู้อย่างทุกวันที่เราญาติโยมมาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยหามุมสงบแล้วไปเช็คดูจิตใจบ้างว่าจิตใจของเราตอนนี้กับตอนที่ยังไม่ปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราเช็คดูแล้วจิตใจยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่อย่างเดิมก็คือเดิมคือเก่าเหมือนเดิมถ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วเช็คดูแล้วจิตใจดีขึ้นจิตใจโลภลดลงโกรธลดลงความงมงายทั้งหลายทั้งปวงก็ลดลงอย่างนี้ดีขึ้นก็ต้องเช็คดูจิตใจเนี่ยปัญญาขั้นที่สามารถรู้สภาพความเป็นจริงของสังขารจนคลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นแหละจึงจะถือว่านั้นเป็นผู้มีปัญญาดีเนี่ยปัญญาดีต้องแสวงหาเลยโยแสวงหาจากการฟังพยายามเอาไปใคร่ครวญตรึกตรองและหาโอกาสประพฤติหาโอกาสปฏิบัตินี่แหละจะได้เกิดความรู้ดีเมื่อมีความรู้ดีอย่างนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราถ้ารู้อย่างอื่นแล้วไม่ชื่อว่ารู้ดีรู้ดีต้องรู้ในสภาพธรรมะที่เป็นความจริงอย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ดีถ้ารู้ดีอย่างนี้มีความรู้ดีแล้วนะมีความรู้ได้แหละสามารถแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้ที่มันเกิดขึ้นเพราะปัญหามันเกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกเกิดขึ้นตลอดถ้าไม่มีปัญญาระดับธรรมะแล้วจะไม่อาจสามารถจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตใจท่านบางอย่างนักปราชญ์ท่านจึงได้กล่าวไว้อยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังยั้งคำขานอยู่ร่วมรากให้ตั้งระวังการอยู่ร่วมผ่านให้ระวังทุกอย่างเลยนี่ก็คือว่าอยู่คนเดียวก็มีปัญหาคิด คิดมากคิดหลายคิดหลายนับมืออยู่มุ่งมากคือหาดไผ่คิดไผ่หลายคือสิหมดหมอดหมวยตายผิ่นบ่ยังฟังอิสระนี้คิดมากมันจะตายเพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยฉันต้องให้ระวังถ้ามีปัญญาแล้วรู้ทันแล้วไม่คิดมากไม่คิดหลายไม่คิดจนกระทั่งวุ่นวายเหมือนรากไผ่เหมือนหาดไผ่รากไผ่มันขนาดไหนรากมันไผ่ยุ่งยังมีปัญญานะจึงสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ดีอันที่สองโยมคิดดีคิดดีเป็นไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าคิดในการที่จะออกบวชอย่างญาติโยมเนี่ยคิดออกบวชเนี่ยคิดดีนะนะคิดออกบวชคือเรียกว่าเนกขัมมะวิตกคือคิดในการที่จะออกบวชคิดในการที่จะไม่ทำชั่วออกบวชจะเป็นนุ่งขาวห่มขาวหรือออกบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็แล้วแต่การคิดในการที่จะออกจากกามหรือออกบวชนี่แหละที่เรียกว่าคิดดีนะคิดดีถ้าคิดอย่างอื่นแล้วยังไม่ดีเช่นคิดในการที่จะได้คิดในการที่จะเอาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสดีๆนั่นเรียกว่าคิดในการที่จะเอาไม่ชื่อว่าเป็นการคิดดีคิดดีต้องคิดในการที่จะออกจากกามคุณออกจากออกบวชหรือเรียกว่าเนกขัมมะคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดดีคิดในการที่จะไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเนี่ยคิดใจของเราเนี่ยมันคิดบางทีเราคิดขาดการยั้งคิดคิดโกรธคิดพยาบาทคิดการที่จะไปแก้แค้นในการที่จะไปทำลายทรัพย์สินในการที่จะไปทำลายคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนคิดอิจฉาริษยาเขาอย่างนี้คือคิดไม่ดีคิดดีคือคิดในการที่จะไม่พยาบาทใครนะการคิดที่จะให้ไม่ให้พยาบาทปองร้ายผู้ใดใครผู้หนึ่งเนี่ยเราต้องคิดในทางตรงกันข้ามคิดในด้านที่จะให้เกิดเมตตาเจริญเมตตาไว้เนี่ยคิดอย่างนี้คิดดีนะคิดไม่พยาบาทปองร้ายใครการที่จะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องพยายามคิดอยู่เสมอคิดบ่อยๆแต่จะไม่ให้คิดเลยมันไม่ได้จิตใจมันต้องคิดว่าต้องให้คิดในทางที่ดีในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องก็เหมือนที่เราจะให้น้ำมันไหลไปทางไหนเราก็ต้องทำที่ให้มันไหลไปทางไหนมันจะดีกันแล้วจะทางไหนจะเป็นประโยชน์เราก็ต่อแป๊บไหลเข้าไปทางโน้นจะเป็นน้ำอาบแป๊บไปทางโน้นจะเป็นน้ำกินเราก็ทำให้มันไหลไปจิตใจก็พยายามคิดไปในทางที่ดีจะให้เกิดประโยชน์ทำไมอย่างนั้นก็เราเหมือนกับปล่อยให้น้ำมันไหลไปทั่วมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรนั้นท่านจึงให้คิดในการที่จะไม่พยาบาทปองร้ายใครคิดในการที่จะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่ทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนนะไม่เบียดเบียนเนี่ยบางคนเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นให้เขาได้รับความเดือดร้อนนะคิดจะทำยังไงเนาะคนนี้เขาจึงจะเดือดร้อนคิดยังไงคนไหนคนนี้เขาจึงจะได้รับความทุกข์ทรมานหรือคิดยังไงที่จะให้สัตว์นั้นได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานเบียดเบียนสัตว์อย่างเงี้ยไม่ดีนั้นคิดในการที่จะไม่เบียดเบียนไม่ทรมานสัตว์ทั้งหลายนี่คือเรื่องคิดดีจำไว้นะคิดในการที่จะออกบวชหรือออกจากกามคิดในการที่จะไม่พยาบาทปองร้ายผู้ใดผู้หนึ่งคิดในการที่จะไม่เบียดเบียนผู้ใดใครผู้หนึ่งหรือไม่เบียดเบียนสัตว์คือเรียกว่าคิดดีต้องพยายามคิดในทางที่ดีเอาไว้ใจจะได้ดีขึ้นนะดีประการที่สามพูดดีสำคัญนะพูดดีพูดอย่างไรก็เว้นจากการพูดชั่ว คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเจ้อเนี่ยไม่พูดเท็จพูดเท็จคือพูดโกหกพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรียกพูดเท็จพูดส่อเสียดก็ยุยงให้คนอื่นเขาแตกกันยุยงให้คนนั้นเกลียดคนนี้ยุยงให้คนนั้นเกิดความไม่พอใจกับคนนั้นอย่างนี้ก็ยังพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดการแตกกันให้พระทะเลาะกับโยมให้โยมทะเลาะกับพระอย่างนี้เป็นต้นคือแบบพูดส่อเสียดเสี่ยมเขาควายให้ชนกันนะคิดไม่ดีนะหรือพูดหยาบคายนี่ก็พูดไม่ดีหยาบคายด่าพ่อล่อแม่กันอยู่ด้วยกันเนี่ยด่าทะเลาะกันวุ่นวายด้วยประการต่างๆคนทุกวันนับจะพูดหยาบคายขึ้นเป็นลำดับตามลำดับเห็นกันได้ด่ากันก่อนค่อยถามกันนะพูดกันด่ากันไอ้เหี้ยไอ้ห่าขอไปด่าผัวด่าเมียเมียด่าผัวลักษณะอย่างเดียวกันพูดหยาบคายไม่ดีเป็นเสนียดพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหรือไม่มีหลักไม่มีฐานพูดเพ้อเจ้อเรื่อยๆพูดไม่ดีนั้นพูดดีเนี่ยต้องเว้นจากสิ่งเหล่านี้ที่จะพูดดีเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบเนี่ยพูดแต่เป็นสิ่งที่เป็นคำสัตย์คำจริงนะคำใดที่เป็นคำสัตย์คำจริงเราก็พูดในสิ่งนั้นนะเพราะมันเกิดประโยชน์ผู้พูดก็ไม่ต้องเดือดร้อนผู้ฟังก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราพูดในสิ่งที่เป็นความจริงพูดในสิ่งที่จะให้เกิดการสมัครสมานสามัคคีกันพูดในสิ่งที่เป็นปิยวาจาคือวาจาอ่อนหวานเรื่องของการพูดเนี่ยสำคัญนะโยมปากเป็นเอกเลขต่างๆเป็นโทก็พูดดูดมโนแน่นได้พูดดูดมโนคือแดกใจให้แน่นได้นะฉะนั้นคำพูดนี่สำคัญถ้าพูดดีมีคำพูดที่เป็นปิยวาจาคือวาจาอ่อนหวานหรือวาจาที่เป็นวาจาที่ดีเมื่อฟังแล้วมันชื่นอกชื่นใจหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งหวานยิ่งกว่าน้ำตาลเพราะน้ำผึ้งน้ำตาลมันหวานแค่ลิ้นสุนทรภู่จึงได้กล่าวเป็นคำกลอนว่าหวานน้ำผึ้งพึงทราบแต่ด้วยลิ้นรสหวานสิ้นเหมือนกันเช่นนั้นหนาหวานอะไรอื่นก็ไม่ชื่นเหมือนวาจาปลื้มอุราซาบสวงถึงดวงใจเนี่ยหวานวาจานี่สำคัญนะทุกวันเนี่ยอาตมาฟังแล้วบางทีก็เคยคิดนะโยมเข้าไปในบ้านเคยคิดอยากจะศึกเคยคิดอยากจะไปอยู่ทางโลกบ้างพอเข้าไปในบ้านเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงโยมด่ากันผัวเมียทะเลาะกันด่ากันด้วยประการต่างๆโอ้โหด่าไม่ได้ธรรมดาด่าผัวเป็นหมาบ้างด่าผัวเป็นควายบ้างได้ยินเข้าแล้วโอ้ยถอยเลยไม่อยากศึกเพราะไปได้ยินคำแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ใครคนเดียวไปได้ยินมาหลายที่หลายแห่งด้วยนี่เป็นการพูดไม่ดีฉะนั้นต้องพูดดีพูดเป็นปิยวาจาก็เรียกว่าพูดดีพูดดีเนี่ยมันได้ทุกได้หลายๆอย่างนะโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดดีเอาไว้เราจึงรู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นดีประการต่อมาก็คือพูดดีต้องพูดให้ดีไว้พูดกับลูกกับหลานหรือพูดกับใครก็แล้วแต่ต้องพยายามหาคำพูดดีๆมาพูดไว้ดีต่อไปนะทำการงานดีการงานดีนี่คือการงานที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี นะไม่คดไม่โกงเขาการงานดีงานเนี่ยเราต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตนักบวชหรือไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ตามทุกคนต้องทำงานแต่งานนั้นต้องทำงานที่ดีงานที่ไม่เป็นบาปงานที่ไม่ให้เกิดโทษพระพุทธเจ้าว่างานดีก็คือหนึ่งงานนั้นไม่ฆ่าสัตว์